Surah Al-Hijr. Sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ang mga talata ng aklat at isang maliwanag na Quran. Marahil ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na sila sana ay naging mga Muslim. Sila na nagsuko ng kanilang sarili sa kalooban ni Allah sa pananampalataya sa kanyang kaisahan sa araw ng muling pagkabuhay. Nang kanilang napagmalas ang mga nagkasalang Muslim na papalabas na sa impyerno patungo sa paraiso. Hayaan sila na kumain at magpakasaya at hayaan sila na maging abala sa huwad na pag-asa. Katiyakang ito ay kanilang mapag-aalaman at hindi namin winasak ang isang bayan malibang may natakdaang kautusan tungkol dito. Walang bansa o pamayanan ang makakaasam ng natataningang panahon na ito ay mauna o maantala kaya. At sila ay nagsasabi, ikaw o Muhammad, na pinagpahayagan ng dhikr, ang Quran, katotohanang ikaw ay isang baliw. Bakit hindi ka magpadala ng maanghel sa amin kung ikaw ay isa sa mga nagsasabi ng katotohanan? Hindi namin isinusugo ang maanghel maliban na sila ay may dalang katotohanan, alalaong baga tungkol sa kaparusahan. At sa gayong pangyayari o kalagayan, sila ang mga hindi sumasampalataya ay hindi bibigyan ng palugit. Katotohanan kami ang nagpapanaog ng dhikr, ang Quran, at buong katiyakan na ito ay aming pangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian. At katotohanang nagsugo kami ng mga sugo na una pa sa iyo o Muhammad sa lipon ng mga sekta o mga pamayanan noong panahong sinauna. At walang isa mang sugo na dumatal sa kanila ang hindi nila tinuya. Sa ganitong paraan, aming hinayaan na makapasok ang kawalan ng pananampalataya sa puso ng mujrimun, mga buhong, buktot, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah dahilan sa kanilang panunuya sa mga sugo. Sila hindi sasampalataya rito, ang Quran. At nangyari na ang halimbawa ng kaparusahan ni Allah sa mga unang tao na hindi nananampalataya ay sumapit sa kanila. At kahit nabuksan namin ang tarangkahan mula sa langit at doon sila magpatuloy na umakyat. Katiyakang sila ay magsasabi, ang aming mga mata ay nalilito na katulad ng pagkalango. Hindi, katotohanan kami ay mga tao na ginagaway ng mga mangkukulam. At katotohanang ibinitin namin sa kalangitan ang malalaking bituin. At ginawa namin ito na marikit sa mata ng mga nagmamasid. At katotohanang binabantayan namin ang mga yaon sa bawat isinumpang Satanas upang hindi makalapit doon maliban sa kanya na demonyo na nakakarinig ng balita sa pamamagitan ng pagnanakaw, kaya't siya ay tinutugis ng maliwanag na apoy na nagniningas. At aming nilatag ang kalupaan at kami ay naglagay dito ng matatatag na kabundukan at hinayaan namin na magsitubo rito ang lahat ng uri ng mga bagay sa ganap na sukat. At naglagay kami rito ng lahat ng panggagalingan ng ikabubuhay para sa inyo at para sa kanila, iba pang nilikha, na hindi kayo ang tagapagtaguyod. At walang anumang bagay, maliban na ang kanyang panustos o kinalalagyan ay nasa aming karunungan. At hindi namin ipinanawag ito, maliban na ayon sa isang batid o natatakdaang sukat. At ipinadala namin ang hangin na nagtatanim ng tubig sa mga ulap kahit aming ibinuhos mula sa alapap ang ulan. At ibinigay namin ito sa inyo bilang inumin. At hindi kayo nagmamay-ari ng kanilang pinagkukunan. Alalaong baga, wala tayong kapangyarihan na magbigay ng ulan sa sinumang ating naisin o ipagkait ito sa sinumang ating naisin. At katotohanan kami ang tagapagbigay ng buhay at bumabawi ng buhay, at kami ang tagapagmana ng kalupaan at ng lahat ng bagay na nasa kalupaan. At katotohanang batid namin ang inyong mga unang henerasyon na nagsipanaw, at walang pagsala na nababatid namin ang inyong kasalukuyang henerasyon ng sangkatauhan, gayon din ang darating na mga henerasyon. At katotohanang ang inyong Panginoon ang magtitipon sa inyo ng sama-sama. Katotohanang siya ang tigib ng karunungan at ganap na maalam. At katotohanang nilikha namin ang mga tao mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. At ang jin ay aming nilikha noong panguna mula sa lagablab ng apoy ng walang usok. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay nangusap sa mga anghel. Ako ay lilikha ng isang tao, si Adan, mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. Kahit kapag ito ay aking natapos ng ganap at matapos na, aking maihinga sa kanya, kay Adan, ang kaluluwa na aking nilikha para sa kanya. Kayo na mga anghel ay lumuhod at magpatira pa sa kanya bilang paggalang at hindi pagsamba. Kaya't ang mga anghel ay nagpatira pa o nagbigay galang sa kanya. Silang lahat ng sama-sama, maliban kay Iblis, si Satanas, siya ay tumanggi na magpatira pa. Siya, si Allah, ay nagwika, "O Iblis, ano ang iyong dahilan upang ikaw ay hindi sumama sa mga nagpatira pa?" Siya, si Iblis, ay nagsabi, "Hindi ako dapat magpatira pa sa isang tao na inyong nilikha mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa." Siya, si Allah, ay nagsabi, "Kung gayon, ikaw ay lumayas dito sapagkat katotohanang ikaw ay rajim o isang isinumpa o itinaboy. At katotohanang ang sumpa ay sa sayo hanggang sa araw ng paghuhukom, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay." Siya, si Iblis, ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay bigyan ninyo, kung gayon, ng palugit hanggang sa araw na sila, ang mga patay, ay ibabangon." Siya, si Allah, ay nagwika, "Kung gayon, katotohanang ikaw ay isa sa mga pinalugitan." Hanggang sa araw ng natatakdaang panahon, siya, si Iblis, ay nagsabi, "O aking Panginoon, dahilan sa ako ay inyong iniligaw, katotohanang aking gagawing marikit ang landas ng kamalian para sa kanila na sangkatauhan sa kalupaan, at tiyak na sila ay aking ililigaw ng sama-sama, maliban sa inyong mga alipin sa kanilang lipon na lubhang matatapat sa inyo." Siya, si Allah, ay nagwika, "Ito ang tuwid na landas na patungo sa akin, alalaong baga, ito ay aking malinaw na kautusan. Katotohanan, ikaw ay walang kapangyarihan sa aking mga alipin, maliban sa mga sumusunod sa iyo, O Iblis, na mga lumilihis na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga nangaligaw, buktot, kriminal, mapaggawa ng kamalian. At katotohanang impyerno ang nakalaang lugar para sa kanilang lahat. Ito, ang impyerno, ay may 7 tarangkahan, at sa bawat isa sa mga tarangkahan ito ay may natatanging uri ng nakatalaga para sa kanila. Katotohanan, ang muttaqun o mga matintiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah ay mapapagitna sa mga halamanan at mga bukal ng batis o sa paraiso. At sa kanila ay pagbabadya, magsipasok kayo sa loob ng paraiso sa kapayapaan at katiwasayan. At aming pinali sa kanilang puso ang anumang nararamdamang hinanakit o masamang hangad o malisya. Bilang magkakapatid, sila ay magsisipahingalay sa mga supa o upuan sa paraiso na magkakaharap sa isa't isa. Walang bahid ng pagkapagal ang sasapit sa kanila, at gayon din naman sila ay hindi pagsasabihan na lumisan dito. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa aking maalipin, katotohanan ako ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain, at ang aking pagpaparusa ay katotohanan ng pinakamatinding parusa. At isalaysay mo sa kanila ang tungkol sa mga panauhin ni Abraham. Nang sila ay magsituloy sa kanya na nagsabi, "Salaman, sumainyo ang kapayapaan." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Tunay na kami ay natatakot sa inyo." Sila na mga anghel ay nagsabi, "Huwag kang matakot. Kami ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang anak na lalaki na ipagkakaloob sa iyo, na nagtataglay ng maraming kaalaman at karunungan." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Ako ba ay binibigyan ninyo ng magandang balita ng isang anak na lalaki kung ang katandaan ay sumapit na sa akin? Sa anong dahilan kung gayon ang inyong balita?" Sila na mga anghel ay nagsabi, "Kami ay nagbigay sa iyo ng magandang balita ng may katotohanan. Kaya't huwag kang maging isa sa mga nawala ng pag-asa." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "At sino naman ang nawawala ng pag-asa sa habag ng kanyang Panginoon, maliban na lamang sa mga napapaligaw sa tuwid na landas?" Siya, si Abraham, ay nangusap muli, "Ano baga kung gayon ang inyong sadya kung bakit kayo ay naparito, o mga sugo?" Sila na mga anghel ay nagsabi, "Kami ay pinadala sa mga tao ang pamayanan ni Loto na mujrimun o mga kriminal, buktot, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o makasalanan, na aming wawasakin. Maliban sa pamilya ni Loto, sapagkat sila ay tiyak naming ililigtas sa pagkawasak. Maliban na lamang sa kanyang asawa na aming itinakda o pinagpasyahan na papabilang sa mga parurusahan, alalaong baga, siya ay wawasakin. Kahit nang ang aming mga sugo na mga anghel ay dumatal sa pamilya ni Loto, at kay Loto, siya, si Loto, ay nagsabi, "Katotohanan, kayo ay mga tao na hindi ko kilala." Sila ay nagsabi, "Hindi, kami ay naparito sa iyo na may dalang kaparusahan na kanilang pinag-aalinlanganan, at dinalamin sa iyo ang katotohanan, ang balita ng pagkawasak ng inyong pamayanan, at katiyakan na kami ay nagsasaysay ng katotohanan. Kahit maglakbay ka na kasama ang iyong pamilya na naniniwala sa iyo sa ilang bahagi ng gabi, at ikaw ay lumagay sa kanilang likuran, at huwag hayaan ang sinuman sa inyo ay tumingin pabalik o sa likuran. Subalit tumungo kayo kung saan kayo ay pinag-utusan, at aming ipinarating sa kanya ang pag-utos na silang mga makasalanan ay papalisin o wawasakin sa kinaumagahan o sa madaling araw." At dumating kay Loto ang mga naninirahan sa lungsod na nangagagalak sa balitang mayroong panauhin ni Loto na mga binata. Siya, si Loto, ay nagsabi, "Katotohanang sila ay aking mga panauhin, kaya't ako ay huwag ninyong bigyan ng kahihiyan. At pangambahan ninyo si Allah, at ako ay huwag ninyong alisan ng karangalan o kapurihan." Sila ang mga tao ng lungsod ay nagsabi, "Hindi baga pinagbawalan ka na namin na mga laga sa alinman sa aalamin o mga tao ng banyaga, mga naiiba mula sa amin?" Siya, si Loto, ay nagsabi, "Sila ang kababaihan ng pamayanan ay aking mga anak na babae na maaari ninyong pakasalan kung inyong nais. Ako, si Allah, ay nanunumpa sa iyong buhay, O Muhammad. Katotohanan sila nga, sa kanilang pagkalango, ay nagpapalibot-libot na bulag o nasisilaw. Kahit ang tili o hiyaw ng kaparusahan ay sumakmal sa kanila sa oras na sumisikat na ang araw, at aming itinaob ang bayan ng Sodom sa Palestina na pabaligtad, at pinaulan namin sa kanila ang mga bato na yari sa hinurnong putik. Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na nakakaunawa o nakakakuha ng aral sa mga tanda ni Allah. At katotohanan, ang mga lungsod na ito ay nasa tabi lamang ng paunahing daan. Mula sa Makkah hanggang sa Syria, alalaong baga, ang lugar kung saan naroon ngayon ang mga patay na dagat. Katotohanan, tunay na naririto ang isang tanda sa mga sumasampalataya. At ang mga naninirahan sa kakahuyan, alalaong baga, ang pamayanan ng Midian kung saan si Propeta Shu'aib ay sinugo ni Allah, ay saring zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, tampalasan, mapaggawa ng kamalian. Kahit kami ay naghiganti sa kanila, ang pamayanan ni Lot at pamayanan ni Shu'aib, sila ay kapwa na sa pangunahing daan na madaling makita. At katotohanan, ang mga naninirahan sa Al-Hijr, ang mabatong lambak, ang pamayanan ni Thamud, ay nagtakwil sa mga sugo. At ibinigay namin sa kanila ang aming mga tanda, datapot sila ay tutol o salungat dito. At sila noon pa man ay tumatabtab o bumabaak o muukit ng kanilang tahanan sa mga bundok at nag-aakala sa kanilang sarili na sila ay ligtas. Kaya't ang tili o hiyaw ng kaparusahan ay sumakmal sa kanila sa madaling araw, sa ikapat na araw ng kanilang natatakdang kaparusahan. At ang lahat ng kanilang kinita ay hindi nakatulong sa kanila. At hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang nasa pagitan nito maliban sa katotohanan. At ang oras ay walang pagsalang daratal. Kahit suklian mo o Muhammad ang kanilang kamalian ng maraming pagpapatawad. Ito ay bago pa ang pag-utos ng jihad, ang banal na digmaan, alang-alang kay Allah. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay siyang manlilikha na lubos na nakakaalam. At tunay nga na aming ipinagkaloob sa iyo ang pitong al-mathani, ang pitong talata na laging inulit o dinadalit, alalaong baga, ang surah al-fatiha o pambungad na kabanata. At ang dakilang Quran, huwag mong pagmasdan ng may paghangad ang mga bagay na kapwa naming ipinagkaloob sa kanila, ang mga hindi sumasampalataya. Gayun din ay huwag kang magdadalamhati sa kanila at ibaba ang iyong pakpak sa mga sumasampalataya, maging magalang, mabait at mapagbigay sa iyong kapwa mananampalataya. At ipagbadya o Muhammad, ako ay tunay na isang lantad o malinaw na tagapagbabala. Katulad ng aming ipinahayag, ang mga kasulatan sa mga mapaghiwalay, lalong-lalo na ang mga Hudyo at mga Kristiyano na humiwalay o lumisan sa mga turo ng kanilang mga propeta na gumawa sa Quran sa maraming bahagi, alalaong baga, naniniwala sa ilang bahagi nito at hindi naniniwala sa iba. Kahit ako si Allah ay nanunumpa sa iyong Panginoon o Muhammad, katiyakang silang lahat ay aming tatawagin sa pagtutuos sa lahat nilang ginagawa. Kahit iyong ipagbadya ng hayagan ang mensahe ni Allah, ang Islam, na sa iyo ay ipinag-utos at talikdan ang mushrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano naniniwala sa mga imahen, walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at makasalanan. Katotohanan, kami ay gagabay sa iyo laban sa mga mapangutya na nagtuturing ng ibang Diyos maliban pa kay Allah. Tunay nga na mapag-aalaman nila. Katotohanang batid namin na naninikip ang iyong dibdib dahilan sa kanilang sinasabi. Kahit iyong ipagbunyi ang mga papuri ng iyong Panginoon at maging isa sa mga nagpapatira pa ng kanilang sarili o sa kanya. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa sumapit sa iyo ang natatakdang oras, alalaong baga, ang kamatayan. Surah An-Nahl. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Naitakda na ni Allah ang huling oras at ang kaparusahan ng mga hindi nananampalataya at ito ay tiyak na magaganap. Kaya't huwag ninyong harangin na madaliin ito. Tunay na kapuri-puri si Allah at higit siyang dakila sa lahat ng mga karibal na itinatambal nila sa Kanya. Isinusugo niya ang mga anghel na may taglay na inspirasyon sa kanyang pag-utos, sa kaninuman sa kanyang maalipin na kanyang maibigan na nagsasabi, bigyan ng babala ang sangkatauhan na wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kahit pangambahan ako sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kasalanan at masasamang gawa. Nilikha niya sa katotohanan ang mga kalangitan at kalupaan. Siya ay higit na mataas at malayo sa lahat ng iniakibat nila na mga katambal sa kanya. Nilikha niya ang tao mula sa notofa o magkahalong similya ng lalaki at babae. Ngunit pagmasdan, ang tao ring ito ay naging isang lantad na kaaway. Ang mga bakahan o mga hayop na katulad ng kamilyo, baka, kambing at iba pa, kanyang nilikha ang mga ito para sa inyo. Inyong matatagpuan sa kanilang balat na ginagawang damit, ang init at maraming kapakinabangan, at sila ay inyong pagkain. At kayo ay mayroong tinatamasa na kasiyahan at pagkalugod sa kanilang bikas at ganda. Kung sila ay inyong ihapon sa gabi at kung sila ay inyong ihayo sa pastulan sa umaga. At dinadala nila ang inyong mga dalahin sa lupaing hindi ninyo marating. Maliban na may malaking paghihirap sa inyong sarili, katotohanan, ang inyong Panginoon ay puspos sa kabaitan, ang pinakamawain. At kanyang nilikha ang mga kabayo, mga mula at asno, upang sila ay inyong masakyan at bilang palamuti sa angkin nilang bikas at ganda. At kanyang nilikha ang iba pang mga bagay na wala kayong kaalaman. At nasa paghahawak ni Allah ang katungkulan na ipinaliwanag sa inyo ang tuwid na landas. At may mga landas na lumiliko mula rito tulad ng paganismo, judaismo, kristyano. At kung kanya lamang ninais, magagawa niyang mapatnubayan kayong lahat na sangkatauhan. Siya ang nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alap-ap. Mula rito kayo ay umiinom at mula rin dito ay tumutubo ang mga pananim. At dito ay inyong isinusuga ang inyong bakahan upang manginain ng masagana. Sa pamagitan nito na tubig ay pinahihintulutan niyang tumubo at lumaki ang mga pananim, ang oliba, ang palmera, ang maubas at lahat ng uri ng prutas. Katiyakang nasa sa mga ito ang tanda para sa mga taong nagmumuni-muni. At nilikha niya para sa inyo ang gabi at araw o maghapon, ang araw at buwan at ang mga bituin ay nasa ilalim ng kanyang pag-uutos. Katiyakang nasa mga ito ang mga tanda para sa mga taong nakakaunawa. At ang ano pa mang bagay na kanyang nilikha para sa inyo sa lupaing ito na may iba't ibang kulay at katangian ng pananim at mga bungang kahoy o mga panghalaman at mga hayop o mga panghayupan. Katiyakang nasa sa mga ito ang tanda para sa mga taong nakakaalaala. At kanyang nilikha para sa inyo ang karagatan upang magsikain kayo rito ng sariwa at malambot na laman, alalaong baga ang isda. At mula rin dito ay makakakuha kayo ng mga palamuti na may susuot katulad ng mga perlas at mutya. At napagmamasdan ninyo ang barko na sumusuyo dito upang kayo ay magsihanap ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagdadala ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar at upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At tinilapat niya sa kalupaan ang mga kabundukan na matatag na nakatayo. Kung hindi, maaari itong mawalan ng balanse o mauga o gumiwang nakasama ninyo. At nilikha niya ang mga ilog upang kayo ay uminom dito at ang mga daan upang mapatnubayan ang inyong sarili. At nilikha niya ang mga tanda sa lupa sa oras ng maghapon at mga bituin sa oras ng gabi. Sila ang sangkatauhan ay makagagabay sa kanilang sarili. Siya kaya na lumilikha ay katulad ng isa na walang nilikha. Hindi ba kayo makakaalaala? At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala o biyaya ni Allah, kailanman ay hindi ninyo ito makakayang bilangin. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At si Allah ang nakatatalos ng lahat ng inyong inililingid at kung ano ang inyong inilalantad. At yaong mga Diyos-Diyosan na kanilang pinananalanginan o sinasamba maliban pa kay Allah ay walang nilikha ni anuman, bagkus sila ang mga nilikha. Ito ay mga patay, walang buhay at hindi nila batid kung kailan ibabangon ang mga taong sumasamba sa kanila. Ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang. Si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Kahit ang mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, ang kanilang puso ay nagtatakwil sa pananalig sa kaisahan ni Allah at sila ay mga palalo. Katotohanan, nababatid ni Allah kung ano ang kanilang inililingid at kung ano ang kanilang ipinapahayag. Katotohanan, hindi niya naibigan ang mga palalo. At kung ito ay pinagtuturing sa kanila, ano ba gaya ang ipinarating ng inyong Panginoon kay Muhammad? Sila ay nagsasabi, mga katangkwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna. Upang sa gayon ay kanilang dalhin ng ganap ang kanilang mga pasanin o kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay. At gayon din ang mga pasanin o kasalanan ng iba na kanilang iniligaw gayong sila ay salat sa karunungan. Katiyakang kasamaan ang kanilang tatamasahin. Sila na nauna sa kanila ay katotohanang nagsipagbalak ng pakana laban sa kanilang mga propeta. Natapot si Allah ang gumiba ng balangkas at mga haligi ng kanilang gusali. At ang bubong ay gumuho sa kanila mula sa itaas nila. Alalaong baga, hindi sila nagtagumpay. At ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila mula sa mga sulok na hindi nila napag-aakala. At sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay kanyang dudustain at sa kanila ay pagbabadya na sanang mati na tawag ninyong katambal sa akin na siyang dahilan ng inyong pagtutol o hindi pagsunod sa mga propeta at pakikipagtalo sa mga sumasampalataya. Sila na may kaalaman ng katotohanan ay magsasabi, katotohanan, ang kahihiyan o kadustaan sa araw na ito at kapighatian ay isa sa kanila na mga walang pananalig. Yung mga tao na binawian ng buhay ng mga anghel habang sila ay gumagawa ng kamalian sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kawalan ng pananalig at pag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba kay Allah at sa pagsasagawa ng lahat ng uri ng mga kasalanan at katampalasanan. Sa gayon, nang kanilang mapagmasdan ang kamatayan, sila ay ganap na sumuko at nagsabi, hindi na kami gumagawa ng kasamaan. Ang maanghel ay magsasabi, oo, katotohanan si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. Kahit magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. At katotohanan, pagkasama-sama ng gayong tahanan sa mga palalo. At nang ito ay pagbadya sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah, ano ba ang bagay na ipinadala ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi, ang kabubuti o patnubay. Sa mga nagsigawa ng kabutihan sa mundong ito, ay may mabuting gantimpala o tagumpay. At ang tahanan ng kabilang buhay sa paraiso ay higit na mainam. At tunay na karangal-rangal ang magiging tahanan ng muttaqun, alalaong baga ang mga matimtiman ay papasok sa paraiso. Mga paraisong walang hanggan, o Jannatu Adn ang kanilang tutuluyan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naroroong lahat ang kanilang bawat naisin. Kahit sa ganito si Allah ay nagbibigay ng gantimpala sa muttaqun o mga matintiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah. Yaong mga tao na binawian ng buhay ng maanghel habang sila ay nasa banal na kalagayan, alalaong baga, malinis sa kasalanan at sumasamba lamang kay Allah, sa kanila ay pagbabadya, Salamun alaykum! Sumainyo ang kapayapaan. Magsipasok kayo sa paraiso dahilan sa kabutihan ng inyong ginawa. Mayroon pa ba silang hinihintay na mga hindi sumasampalataya? Maliban pa sa mga anghel na dumating sa kanila upang kunin ang kanilang kaluluwa o ang kautusan, alalaong baga ang kaparusahan ng inyong Panginoon ay dumatal sa kanila. Gayun din ang ginawa noong nauna sa kanila at sila rin ay pinarusahan at si Allah ay hindi napalungi sa kanila datapot ipinalungi nila ang kanilang sarili. Kahit ang masamang bunga nang kanilang mga gawa ay sumakmal sa kanila at yaong dati nilang nililibak ay pumaligid sa kanila. At sila na nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah ay nagsasabi, kung ninais lamang ni Allah, kami, gayon din ang aming mga ninuno ay wala sanang sasambahin pang iba maliban sa kanya. At hindi rin naman namin ipagbabawal ang anuman kung wala ang pag-utos mula sa kanya. Gayon din ang ginawa noong mga nauna sa kanila. Kaya nga, ang mga sugo kaya ay kailangan pang gumawa ng iba, maliban lamang na iparating ang malinaw na mensahe. At katotohanan kami ay nagsugo sa bawat umma o bansa o pamayanan ng isang sugo na nagpapahayag. Sambahin lamang si Allah at iwasan o layuan ang lahat ng tagut o lahat ng mali o huwad na sinasamba maliban kay Allah. At ang ilan naman sa kanila ay naitakda para sa kanya ang pagkaligaw ng may karampatan. Kaya't magsipaglakbay kayo sa kalupaan at malasin kung ano ang kinahinatnan ng mga nagtakwil sa katotohanan. Kung ikaw o Muhammad ay naghangad sa kanilang patnubay, kung gayon, katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa sinumang nais niyang mapaligaw o walang sinuman ang makapamamatnubay sa kanya na binayaan ni Allah na maligaw at sa kanila ay walang makatutulong. At sila ay nanumpa kay Allah ng matitinding sumpa na si Allah ay hindi makapagbabangon sa kanya na namatay na. Tunay nga, kanyang ibabangon sila, isang pangako sa katotohanan na marapat niyang tuparin datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. Upang kanyang maipaliwanag sa kanila ang katotohanan na kanilang pinagkakahiduan at upang sila na hindi nananampalataya sa muling pagkabuhay at sa kaisahan ni Allah ay makakaalam na sila ay mga sinungaling. Katotohanan ang aming salita, kung kami ay magnais ng isang bagay, ito lamang ay aming wiwikain. Mangyari nga at ito ay magaganap. At sa mga lumilikas ng tirahan tungo sa kapakanan ni Allah, matapos na sila ay dumanas ng pang-api, katotohanan aming gagawaran sila ng magandang pananahanan sa mundong ito. Datapot katiyakan, ang gantimpala sa kabilang buhay ay higit na mainam kung kanila lamang nalalaman. Sila ang nananatiling matiisin sa mundong ito dahil sa kapakanan ni Allah at nag-alay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon kay Allah lamang. At hindi kami nagsugo ng una pa sa iyo, O Muhammad, maliban na mga lalaki na aming binigyang inspirasyon upang mangaral at mag-anyaya sa sangkatauhan na manampalataya sa kaisahan ni Allah. Kaya't inyong tanungin sila na nakakaalam ng kasulatan o mga pantas ng tura o mga batas at ebanghelyo kung hindi ninyo nalalaman. ng maliliwanag na tanda at aklat na aming ipinadala sa mga sugo. At ipinanawag din namin sa iyo, O Muhammad, ang paalaala at patnubay, ang Quran, upang iyong may paliwanag ng mahusay sa mga tao kung ano ang ipinahayag sa kanila upang sila ay magbigay ng pagmumuni-muni. Sila baga na nagsasagawa ng masamang balakin ay nakadarama ng pagiging ligtas. Kung si Allah ay magbabaon sa kanila sa ilalim ng lupa o kung ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila mula sa mga sulok na hindi nila napag-aakala o kaya kanyang hulihin sila sa gitna ng kanilang pagpaparoot parito sa kanilang mga gawain upang hindi sila magkaroon ng matatakasan sa kaparusahan ni Allah. O kaya kanyang hulihin sila ng unti-unti sa pamagitan ng pag-aaksaya ng kanilang kayamanan at kalusugan. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay katiyakang puspos ng kabaitan ang pinakamawain. Hindi ba kanila napagmasdan ang mga bagay na nilikha ni Allah? Kung paano ang kanilang anino ay humihilig sa kanan at sa kaliwa na nagsasagawa ng pagpapatira pa kay Allah at sila ay mga hamak. At kay Allah ay nagpapatira pa ang lahat ng anumang nasa kalangitan at kalupaan, ang lahat ng mga buhay at gumagalaw na nilikha at ang mga anghel at sila ay hindi mga palalo. Alalaong baga, sinasamba nila ang kanilang Panginoon na si Allah nang may kapakumbabaan. Pinangangambahan nila ang kanilang Panginoon na nasa itaas at sila ay tumatalima sa anumang sa kanila ay pinag-utos at si Allah ay nagwika, O sangkatauhan, huwag kayong sumamba sa dalawang Diyos. Katotohanan, siya si Allah ang tanging Diyos lamang. Kaya't ako, si Allah lamang ang inyong pangambahan. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan at nasa Kanyang nakalaan ang palagi ang pagsamba. Pangangambahan ba ninyo ang iba pa maliban kay Allah? At kung anuman ang biyaya at magagandang bagay na nasa inyo, ito ay mula kay Allah. At kung ang kasamaan o kapinsalaan ay dumatal sa inyo, kayo ay sa Kanya naninikluhod ng tulong. At matapos ng Kanyang pawiin ang kapinsalaan sa inyo, ang iba sa inyo ay nagtatambal ng iba pa sa pagsamba sa kanilang Panginoon na si Allah. Upang kanilang maitakwil ng walang pasasalamat ang mga biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila, kaya't magsipagsaya kayo sa inyong sarili, sa maiksin ninyong pananatili rito sa mundo. Katiyakang inyong mapag-aalaman ito nang may pagsisisi. At sila ay nag-aalay ng ilang bahagi ng aming ipinagkaloob sa kanila. Sa mga huwad na Diyos-Diyosan, narito sila ay walang kaalaman. Ako si Allah ay nanunumpa. Katotohanan kayo ay tatanungin sa lahat ng inyong mga kabulaanan. At sila ay nagsasabi na ang maanghel ay mga anak na babae ni Allah. Siya ay maluwalhati at higit na malayo sa lahat ng mga itinatambal sa Kanya. At mapapasa kanilang sarili kung ano ang kanilang ninanasa. At kung ang balita ng pagsilang ng isang sanggol na babae ay ipinarating sa sinuman sa kanila, ang kanyang mukha ay nagiging madilim o malungkot. Ang kanyang kaluuban ay napupuspos ng pagkapuot. Ikinukubli niya ang kanyang sarili sa mga tao dahilan sa kasamaan ng ibinalita sa kanya, na nag-iisip na kanya bang pananatilihin ang batang babae na nagbigay ng kahihiyan sa kanya o kanyang ililibing siya sa lupa. Katotohanan karumal-dumal ang kanilang pasya. At sa mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, sa kanila ang masamang katangian at kay Allah ang dakilang mabuting katangian. At siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At kung si Allah ay sasakmal sa sangkatauhan dahilan sa kanilang kamalian, siya ay hindi mag-iwan dito sa kalupaan ng isang buhay na nilalang. Datapwat ipinagpapaliban niya ito sa isang natataningang panahon, at kung ang kanilang kamatayan ay sumapit na, hindi nila ito magagawang antalahin maging sa isang oras o isang saglit. Gayon naman, ito ay hindi nila maaaring pangunahan. Kanilang iniakibat kay Allah ang bagay na hindi nila naibigan sa kanilang sarili, at ang kanilang dila ay nagsasabi ng kasinungalingan na ang mabuting hantungan ay mapapasa kanila. Walang alinlangan na para sa kanila ang apoy, at sila ay iiwan dito na pinabayaan. Ako si Allah ay nanunumpa. Katiyakang isinugo namin ang mga sugo sa mga bansa o pamayanan ng una pa sa iyo o Muhammad, datapat ginawa ni Satanas na ang kanilang mga gawa na masasama ay nakararahuyo. Kaya siya, si Satanas, ang kanilang wali o tagapagtangkilik sa ngayon. Alalaong baga sa mundong ito, at sasa kanila ang kasakit-sakit ng kaparusahan. At hindi namin ipinanawag ang aklat, ang Quran sa iyo o Muhammad, maliban lamang ng iyong may paliwanag sa kanila ng malinaw, iyaong mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. At bilang patnubay at habag sa mga tao na sumasampalataya, at si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap, at kanyang binuhay ang kalupaan sa pamamagitan nito, matapos na maging tigang. Katotohanan, naririto ang isang tanda o malinaw na katibayan para sa mga tao na nakikinig o sumusunod kay Allah. At katotohanan, sa mga bakahan o hayupan ay mayroong isang aral sa inyo. Aming binyayaan kayo ng inumin kung ano ang nasa kanilang tiyan o puson mula sa pagitan ng dumi at dugo ay may dalisay na gatas na malinamnam sa dila ng mga umiinom. At mula sa mga bunga ng palmera o datilis at ubas, kayo ay nakakakuha ng matapang na inumin. Ito ay bago ang pag-utos na ipinagbabawal ang nakalalasing na inumin. At isang mabuting panustos na ikabubuhay. Katotohanan, naririto ang isang tanda para sa mga tao na may pangunawa, at ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa bubuyog na nagsasabi, gawin mong tahanan ang kabundukan, ang mga punong kahoy at anumang kanilang itinatayo. At matapos ay iyong kainin ang lahat ng mga bungang kahoy o prutas, at sundin ang mga pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa niyang magaan para sa iyo. Sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan o puson na isang inumin na may iba't ibang kulay o pulot-pukyutan na naroroon ng panglunas sa karamdaman ng mga tao. Katotohanan, naririto ang isang tanda sa mga tao na may pag-iisip. At si Allah ang lumikha sa inyo, at pagkaraan ay papangyarihin niya ang inyong kamatayan, at ang ilan sa inyo ay hahayaan hanggang sa umabot sa kahabag-kahabag na katandaan o pagiging ulyanin, upang siya ay magiging walang anumang nalalaman matapos na siya ay magtamo ng kaalaman. Katotohanan, si Allah ang ganap na maalam ang may kapangyarihan. At si Allah ang nagtalaga sa ilan sa inyo na maging higit sa iba sa kayamanan at ari-arian, alalaong baga may mayaman at may mahirap. At sila na binyayaan ng higit ay hindi magpapamana ng kanilang kayamanan at mga ari-arian sa kanilang mga alipin upang sila ay maging kapantay nila sa gayong kalagayan. Sila ba ay nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah? At si Allah ay nagkakaloob sa inyo ng mga asawang babae mula sa inyong uri, at kanyang ginawaran kayo mula sa inyong mga asawang babae ng mga anak at mga apo, at nagbigay sa inyo ng mabuting panustos na ikabubuhay. Sila baga ay naniniwala sa mga huwad na Diyos-Diyosan at nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah sa pamamagitan ng hindi pagsamba sa Kanya. At sila ay sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah. Sa mga katulad nila na hindi makapagtatamo at makapag-aangkin ng anumang panustos na ikabubuhay para sa kanila mula sa mga kalangitan at kalupaan. Kaya't huwag kayong magtamba ng mga paghahambing kay Allah sapagkat walang anuman ang katulad niya. Gayon din naman, siya ay walang nakakahawig. Katiyakan si Allah ang nakababatid at kayo ay hindi. Si Allah ay nagtambad sa halimbawa ng dalawang tao, isang sumasampalataya at isang hindi nananampalataya. Ang isang alipin na walang pananampalataya na nasa pagmamay-ari ng iba, siya ay walang anumang kapangyarihan, at ang isa naman, ang tao na sumasampalataya, na sa kanya ay aming ipinagkaloob ang isang mabuting panustos na ikabubuhay mula sa amin, at kanyang ginugugol ito ng lingid at hayagan. Sila ba ay magkapantay? Sa anumang kaparaanan ay hindi. Ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. At si Allah ay nagtambad ng isa pang halimbawa ng dalawang tao. Ang isa na walang pananampalataya, sa kanila ay pipi, at walang kapangyarihan sa anumang bagay, at siya ay isang pabigat sa kanyang amo. Kahit sa anumang paraan na siya ay turuan, siya ay walang nagagawang mabuti. Ang gayong kayang tao ay kapantay niyaong isa na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at nagpapatupad ng katarungan, at siya sa kanyang sarili ay nasa matuwid na landas. At kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nakalingid sa mga kalangitan at kalupaan, ang kapasyahan tungkol sa huling oras o katapusan ng mundo ay isa lamang kurap ng mata o maaaring kagyat pa. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong ina habang kayo ay walang muwang. At kanyang ginawaran kayo ng pandinig, paningin at puso upang kayo ay magbigay pasalamat kay Allah. Hindi ba kanila namamasdan ang mga ibon na nakapaibabaw o lumilipad sa gitna ng alapap? Wala nang iba pang naghahawak sa kanila maliban kay Allah. Walang nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makalipad maliban kay Allah. Katotohanan, naririto ang mga maliwanag na tanda para sa mga tao na nananampalataya sa kaisahan ni Allah. At si Allah ang gumawa ng inyong mga tahanan, na inyong pahingahan, na maging tahimik para sa inyo, at gumawa para sa inyo mula sa mga balat ng bakahan o hayupan ng mga tirahan, alalaong baga, ang mga tolda o mga kulandong na madaling bitbitin kung kayo ay naglalakbay at kung kayo ay nagpapahingalay sa inyong paglalakbay. At gumawa para sa inyo mula sa kanilang balahibo, balat at buhok, balahibo ng tupa, balat ng kamelyo at buhok ng kambing, ng pampalamuti, alalaong baga, ang mga alpombra, kumot at iba pa na inyong napapakinabangan sa pansamantalang kaginhawahan. At si Allah ang gumawa para sa inyo ng malilim mula sa bagay na kanyang nilikha, at gumawa para sa inyo ng mga pook katulad ng mga yungib na mapagkakandungan sa mga kabundukan, at ginawan niya para sa inyo ang mga kasuotan upang pangalagaan kayo laban sa init at lamig. At mga kasuotan, baluti o kutamaya na nangangalaga sa inyo sa pakikipaglaban. Kaya't sa ganito ay pinaging ganap niya ang kanyang biyaya sa inyo upang kayo ay magsuko ng inyong sarili sa kanyang kalooban sa Islam. At kung sila ay tumalikod, ang iyong tungkulin o Muhammad ay upang may parating lamang ang mensahe sa maliwanag na paraan. Nababatid nila ang pagpapala ni Allah. Datapot itinatatwa nila ito sa pamamagitan ng pagsamba sa mga iba tangi pa kay Allah. At ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At alalahanin ang araw na aming ititindig sa bawat bansa o pamayanan ang isang saksi, ang kanilang sugo, at sila na hindi sumasampalataya ay hindi bibigyan ng pagkakataon na magtanghal ng mga dahilan ng pag-iwas o palusot. Gayun din sila ay hindi pahihintulutan na makabalik sa mundo upang humingi ng kapatawaran ni Allah. At kapag sila na nagsigawan ng kamalian, ang mga hindi sumasampalataya ay makamamasid ng kaparusahan at ito ay hindi pagagaanin para sa kanila. Gayun din, sila ay hindi bibigyan ng palugit o puwang na panahon. At kapag sila ay nagtataguri ng mga katambal kay Allah, ay makamamala sa mga tinatawag nila na mga katambal ni Allah. Sila ay magsasabi, "O aming Panginoon, sila ang mga katambal na aming iniakibat sa pagsamba sa inyo. Datapot sila ng mga itinatambal na Diyos-Diyosan ay magpupukol ng kanilang salita sa kanila at magsasabi, katiyakan, kayo ay tunay na mga sinungaling. At sila ay magtatanghal ng kanilang ganap na pagsuko kay Allah sa araw na yaon at ang mahuwad na Diyos-Diyosan na kanilang kinatha. Ang lahat ng kanilang pinanalanginan maliban pa kay Allah, alalaong baga, ang mga imahin, mga banal na tao, mga pari, mga munako, mga anghel, mga jin, si Anghel Gabriel at mga sugo ay maglalaho sa kanila. Sila na hindi sumasampalataya at humahad lang sa mga tao tungo sa landas ni Allah para sa kanila. Kami ay magdaragdag ng kaparusahan sa ibabaw ng isang kaparusahan sapagkat sila ay nagsipagkalat ng katampalasanan o kabuhungan. At alalahanin ang araw na aming ititindig sa bawat bansa o pamayanan ang isang saksi mula sa kanilang lipon ng laban sa kanila. At ikaw o Muhammad ay aming itatanghal bilang isang saksi laban sa mga ito. At aming ipinanawag sa iyo ang aklat, ang Quran, bilang paghahantad ng lahat ng bagay, isang patnubay, isang habag at mabuting balita para sa kanila na nagsuko ng kanilang sarili kay Allah bilang mga Muslim. Katotohanan si Allah ay nagtatagubili ng karunungan at mabuting asal o mabuting pag-ugali at pagbibigay ng tulong sa mga kamag-anak at nagbabawal ng al-fahsya, alalaong baga, lahat ng masasamang gawa katulad ng bawal na pakikipagtalik, pagsuway sa magulang, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsisinungaling, pagsaksi ng walang katotohanan, pagpatay ng buhay ng walang kapamahalaan. At al-munkar, alalaong baga, lahat ng mabawal sa batas ng Islam, lahat ng uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kawalan ng pananalig, at lahat ng uri ng kasamaan. At al-baghi, alalaong baga, ang lahat ng uri ng pagmamaliit at pang-aapi. Ay kanyang pinaalalahanan kayo upang kayo ay makaalaala, umakinig at sumunod. At inyong tuparin ang kasunduan ni Allah nang kayo ay makipagkasundo. At huwag ninyong labagin o sirain ang inyong mga sumpa o pangako matapos na inyong pagtibayin ito. At katiyakan kayo ay nagtalaga kay Allah bilang inyong tagapanagot o tagapaggarantiya. Katotohanan, talastas ni Allah ang inyong ginagawa. At huwag sirain ang inyong kasunduan na katulad ng isang babae na tumatastas ng kanyang sinulid. Matapos na ito ay mahigpit na naked kid sa pamamagitan ng inyong panunumpa bilang isang paraan ng pandaraya sa pagitan ninyo. Sa dahilan na ang isang pamayanan ay higit na marami kaysa ibang pamayanan. Si Allah ay sumusubok lamang sa inyo sa pamamagitan nito. Alalaong baga, siya na sumusunod kay Allah at tumutupad ng kasunduan ni Allah at siya na sumusuway kay Allah at sumisira sa kasunduan ni Allah at sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakan na kanyang gagawing maliwanag sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At kung niloob lamang ni Allah, kanyang magagawa kayong lahat na maging isang bansa, datapot hinahayaan niya ang sinuman na kanyang maibigan na mapaligaw at pinapatnubayan niya sa tamang landas ang sinuman na kanyang mapusuan. At katiyakan kayo ay tatawagin upang magsulit ng inyong ginawa. At huwag ninyong gawin ang inyong mga sumpa bilang paraan ng panlilinlang sa pagitan ninyo sapagkat kayo ay magkakasala na. Katulad ng isang paa na nadulas matapos na may tindig ng matatag. At kayo ay lalasap ng masamang kaparusahan sa mundong ito dahilan sa inyong paghadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah. At sa inyo ang matinding kaparusahan ng impyerno sa kabilang buhay. At huwag ipagpalit o ipagbili ang kasunduan ni Allah sa maliit na halaga o pakinabang. Katotohanan, kung ano ang nakalaan mula kay Allah ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Kung ano man ang nasa inyo, ito ay mapaparam o mauubos. At kung ano man ang nasa kay Allah, ito ay mananatili. At katiyakang sila na matityaga ay aming babayaran ng gantimpala nang ayon sa pinakamainam na kanilang ginawa. Sino man ang gumagawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, habang sila ay isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, katotohanan sa kanya ay gagawad namin ang isang mabuting buhay sa mundong ito at katiyakan na aming babayaran sila ng gantimpala nang ayon sa pinakamainam sa kanilang ginawa ang paraiso sa kabilang buhay. Kaya't kung nais ninyong dalitin o basahin ang Quran, manikluhod kayo ng kalinga ni Allah, alalaong baga, bigkasin ang a'udhu billahi minash shaitanir rajim, iadya nawa ako ni Allah sa isinumpang si Satanas laban kay Satanas ang isinumpa. Katotohanan, siya si Satanas ay walang kapangyarihan na makapapanaig sa mga nananampalataya at naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon na si Allah. Ang kanyang kapangyarihan ay para lamang sa mga tumatalima at sumusunod sa kanya at sa mga nag-aakibat ng katambal kay Allah. At kung aming palitan ang isang talata ng Quran, alalaong baga, ang pawalang bisa o baguhin ang pag-utos nito sa halip ng iba, at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang pinakamainam sa kanyang ipinapahayag, siya ang mga hindi sumasampalataya ay nagsabi, "Ikaw o Muhammad ay isa lamang sinungaling. Ito ay hindi totoo, datapot ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Ipagbadya o Muhammad ang Ruhul Qudus, si Anghel Gabriel ang nagdala nito, ang Quran ng pababa mula sa iyong Panginoon, nang may katotohanan upang tumatag at lumakas ang pananalig ng mga sumasampalataya at isang patnubay at mabuting balita sa mga Muslim. At katiyakang aming nababatid na sila na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga pagano ay nagsasabi, isa lamang tao ang nagturo sa kanya kay Muhammad. Sila ay nagsisinungaling sapagkat ang dila o salita ng tao na kanilang tinutukoy ay banyaga. Samantalang ito ang Quran ay isang maliwanag na dilang salitang Arabic. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda ni Allah. Si Allah hindi mamamatnubay sa kanila at sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila lamang na hindi nananampalataya sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ni Allah. At sila na kumakata ng kabulaanan, sila ang mga sinungaling. Sino man ang magtakwil sa pananampalataya matapos na siya ay manampalataya, siya nga ang sinungaling. Maliban sa kanya na sa pilitang pinagawa nito, at ang puso ay nakasadlak sa pananalig, subalit sila na naglantad ng kanilang dibdib sa kawalan ng pananalig, sasapit sa kanila ang puot ni Allah at sa kanila ang matinding kaparusahan. Ito'y sa dahilang higit na minahal at tinais nila ang buhay sa mundong ito nang higit sa kabilang buhay at si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na hindi nananampalataya. Sila yaong ang kanilang puso, pandinig o mga tainga at mga mata o paningin ay tinakpan ni Allah at sila hindi nakikinig at sumusunod. Walang alinlangan sa kabilang buhay, sila ang magiging talunan. At katotohanan, ang iyong Panginoon, sila na nagsilikas, Matapos na sila ilagay sa pagsubok at pagkaraan, sila ay nakipaglaban sa kapakanan ni Allah at naging matiisin, matiyaga. Katotohanan, ang iyong Panginoon matapos ito ay laging nagpapatawad sa kanila ang pinakamawain. Alalahanin, ang araw na ang bawat isa ay tatambad sa pakikipag-usap sa kanyang sarili upang mga tuwiran, at ang bawat isa ay babayaran ng ganap na ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. At si Allah ay nagdanghal ng halimbawa ng isang pamayanan sa Makka na naninirahan ng panatag. At may kasiyahan, ang mga panustos na kabuhayan ay dumarating dito ng sagana mula sa lahat ng lugar. Datapot ito ang pamayanan na nagtatwa sa mga pagpapala o kagandahang loob ni Allah sa kawalan ng damdamin ng pasasalamat. Kaya't hinayaan ni Allah na lasapin nito ang matinding gutom o salot at pangamba dahilan sa kanilang ginagawang kasamaan. Alalaong baga ang pagtatakwil kay Propeta Muhammad. At katotohanan, dumatal sa kanila ang isang sugo na si Muhammad mula sa kanilang lipon. Datapot kanilang itinakwil siya, kaya't ang kaparusahan ay sumakmal sa kanila habang sila ay zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, buhong o buktot. Kaya't kumain kayo ng pinahintulutan at mabuting pagkain na ipinagkaloob ni Allah sa inyo, at magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa mga pagpapala o biyaya ni Allah kung siya ay inyong sinasamba. Kanyang ipinagbawal lamang sa inyo ang karne ng patay na hayop, ang dugo ng laman ng baboy, at anumang hayop na kinatay bilang isang alay o sakripisyo sa mga iba maliban pa kay Allah, o kinatay para sa mga imahin o Diyos-Diyosan. O rito ang pangalan ni Allah ay hindi binanggit habang ito ay kinakatay. Datapot kung sino man ang napilitan dahil sa matinding pangangailangan ng walang pagnanais na sumuya at hindi lumalabag sa hangganan ng pagsuway, kung gayon, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At huwag kayong mangusap ng kabulaanan na itinatambad ng inyong dila. Ito ay pinahihintulutan at ito ay pinagbabawal upang kayo ay makakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah. Katotohanan, sila na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi kailanman magtatagumpay. Isang pansamantalang kasiyahan na lumilipas ang sasa kanila, datapwat sasa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan, at sa kanila ng mga Hudyo, aming ipinagbawal ang gayong mga bagay na aming binanggit sa iyo o Muhammad noon pang una. At hindi kami ang nagpariwara sa kanila, datapwat ipinariwara nila ang kanilang sarili. At katotohanan, ang iyong Panginoon sa mga gumagawa ng kasamaan, mga nagugumon sa kasalanan, at palasuway kay Allah sa kawalan ng kaalaman, at matapos ay nagtika at gumawa ng mga kabutihan, katotohanan, ang iyong Panginoon makaraan ang gayong bagay ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan, si Abraham ay isang umma o isang pinuno na may taglay ng lahat ng mabubuting katangian o isang bansa o pamayanan. Masunurin kay Allah, isang hanifan, alalaong baga, sumasamba lamang kay Allah, at siya ay hindi isang musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, at mga nag-aakibat ng mga katambal sa kanya. Siya, si Abraham, ay may pasasalamat sa kanyang mga biyaya. Kanyang si Allah, pinili siyang bilang isang dakilang sugo na malapit sa kanya. At kanyang pinatubayan siya sa matuwid na landas, sa kaisahan ni Allah, sa Islam at hindi Hudaismo o Kristiyano. At aming pinagkalooban siya ng mabuti sa mundong ito at sa kabilang buhay. Siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. At pagkaraan, ikaw o Muhammad ay aming binigyan ng inspirasyon na nagsasaysay. Sundin mo ang pananampalataya ni Abraham, na hanifan ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at hindi siya kabilang sa musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at mga nag-aakibat ng mga katambal sa Kanya. Katotohanan, ang araw ng Sabado ay tinalaga lamang bilang isang banal na araw sa kanila ng mga Hudyo na may pagkakahidwa tungkol dito. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay hinggil sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Anyayan mo, O Muhammad, ang sangkatauhan sa landas ng iyong Panginoon, alalaong baga sa Islam, nang may hikma o karunungan at mahusay na pamamaraan at makatuwirang pangangaral at makipagtalo ka sa kanila sa paraan ng higit na mainam. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang higit na nakababatid kung sino ang napaligaw sa kanyang landas at siya ang ganap na nakakaalam kung sino ang napapatnubayan. At kung inyong parusahan ang inyong kaaway, inyong parusahan sila ng katumbas ng kanilang ginawa sa inyo. Datapot kung kayo ay magbata ng may pagtitiyaga, katotohanan, ito ay higit na mainam sa mga matitiyaga. At ikaw, O Muhammad, ay maging matimtiman sa pagtitiyaga at ang iyong pagtitiyaga ay para kay Allah. At huwag kang magdalamhati sa kanila ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga pagano. At huwag kang magkaroon ng lumbay dahilan sa kanilang binabalak. Katotohanan, si Allah ay tagapagtangkilik ng mga nangangamba sa Kanya at ng muhsinun o mga gumagawa ng kabutihan.